การสร้างบุญบำเพ็ญบุญกุศลที่นั้นชื่อว่าการเพื่อสว่างแดนดินแห่งนี้นี่เป็นครั้งที่สามครั้งที่หนึ่งฉลองอำเภอสว่างครั้งที่สองวันพ่อปี2556ในครั้งที่สามวันพ่อวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงโปรดในปี2557สามครั้งนี้รู้สึกว่าทุกปีนี่ญาติโยมที่มาร่วมกันสร้างความดีสร้างความดีหรือว่าบำเพ็ญกุศลบำเพ็ญกุศลคือบำเพ็ญความฉลาดเป็นผู้มีความฉลาดสร้างความดีสร้างบุญสร้างความสุขให้เกิดขึ้นแก่ตัวเองและเพื่อแผ่ไปแก่บุคคลอื่นผู้อื่นด้วย ให้รู้สึกว่านี่ผู้ประพฤติปฏิบัติความดีหรือสร้างความดีแจ้งมีความหนาแน่นจนถึงครั้งที่สามหรือครั้งรอบสามทุกปีนี้เพราะฉะนั้นขอให้ตั้งใจขอให้ตั้งใจหรือมีความเพียรความอดทนในการสร้างความดีเพื่อให้เป็นที่พึ่งเอาความดีเป็นที่พึ่งเอาบุญคือความสุขหรือเอาศีลเอาธรรมเป็นเครื่องอาศัยเป็นเกาะเป็นที่เกาะที่อาศัยตรงมีถ้ำเป็นที่พึ่งมีถ้ำเป็นที่อาศัยเรียกว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเป็นที่อาศัยในการประกอบคุณงามความดีสร้างความดีด้วยการประพฤติปฏิบัติตนให้ตั้งอยู่ในความสุจริตกายสุจริตวาจาสุจริตจิตใจสุจริตตามรัฐธรรมตามรัฐธรรมหรือว่าตามความเป็นจริงของธรรมะที่จะทำให้ความดีหรือความสุขเกิดขึ้นเฉพาะตนเฉพาะตนเพราะฉะนั้นโอกาสต่อไปเนี่ยทำจิตใจของเราให้น้อมลงสู่ความดีหรือนอกเข้ามาสู่ใจเพื่อเป็นการสั่งสมความดีสั่งสมคุณธรรมคือความดีให้เพิ่มพูนขึ้นภายในจิตใจของเรา โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะทานัญจะธัมมจริยาจะยาตกานัญจะสัพพโหอนะปุราจะกัมมันตาเอธัมมังคารมุตตมันติเอมัสสะธัมมะปริยายัสสะอัตโธสังฆาสยัสสะมันเตหิสัพพจังธัมโมโสตัพโพติวันนี้เป็นโอกาสอันดีเป็นวันที่เป็นอุดมมงคลซึ่งพวกเราท่านทั้งหลายพุทธศาสนิกชนหรือเรียกว่าพระสงฆ์นิกรประชาชนชาวไทยของเราที่ได้เสียสละความสุขที่มีอยู่ซึ่งเป็นความสุขที่มีประจำเป็นความสุขที่นิดหน่อยที่พวกเราได้รับความสุขจากการอยู่กันยืนการเดินการนั่งการนอนหรือเสียสละความสุขนิดหน่อยมาเพื่อความสุขอันยิ่งคือการมาประพฤติปฏิบัติคุณงามความดีด้วยการประกาศปฏิญาณตนถึงความเป็นผู้จะตั้งใจทำความดีให้เกิดขึ้นทางกายทางวาจาและทางจิตใจของเราที่ว่าเรามาสมาทานศีลปฏิบัติให้เกิดความเป็นศีลที่กายวาจาใจของเราได้ประมาณแสดงความฟังธรรมะเป็นเครื่องอบรมใจที่ผ่านมาสององค์สามองค์ที่ท่านแสดงธรรมะให้พวกเราฟังแต่พวกเราก็ยังมีความตั้งใจในการที่จะแสดงความฟังที่ต่อไปการฟังธรรมะตามการตามเวลาอันสมควรย่อมทำให้เกิดความเป็นอุดมมงคลตาเรนะธรรมสรณะในมงคล38เราฟังตามการตามเวลาฟังด้วยความสนใจด้วยความตั้งใจเรียกว่าเอาจิตเอาใจของเราฟังเมื่อฟังแล้วก็จะได้เกิดความรู้ความเข้าใจในเหตุและผลตามความเป็นจริงก็จะทำความรู้ความเห็นภายในจิตใจของเราให้มีความเห็นตรงตามความเป็นจริงหรือความเห็นชอบเป็นสมาธิจิตคือจิตเกิดปัญญาอันเห็นชอบได้เมื่อความเห็นชอบความเห็นตรงในสภาวะธรรมตามเป็นจิตก็ย่อมจะทำให้จิตใจของเราเนี่ยมีความบริสุทธิ์หมดจดปราศจาก ความเศร้าหมองที่เป็นกิเลสอาสวะหรือเครื่องห่อหุ้มเครื่องนำไปสู่ความเห็นผิดหรือนำไปสู่ความโลภความโกรธความหลงซึ่งเป็นธาตุหรือเป็นไฟเผาผลาญจิตใจของเราให้เกิดความรุ่มร้อนนี่ท่านเรียกว่าเป็นไฟคืออาสวะสิ่งที่ทำให้เศร้าหมองแก่ความโลภความโลภคือความอยากอยากไม่มีประมาณอยากไม่มีเหตุไม่มีผลอยากล่ำไปแลกแต่สิ่งไหนจะมาสัมผัสกับจิตใจหรือว่าอารมณ์อะไรสัมผัสจิตใจอายตนะตาได้เห็นหูได้ยินได้ฟังจมูกสัมผัสกับกลิ่นลิ้นสัมผัสกับรสจิตใจนึกคิดในสัญญาอารมณ์อดีตอนาคตนี่เรียกว่าทางสัมผัสทางสัมผัสหกช่องทางนี่ที่เรียกว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ที่เครื่องกระทบกันระหว่างภายในและภายนอกภายในก็คือสิ่งที่มีอยู่กับตัวเราเช่นตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เลยอยู่ในกายในใจของเราสิ่งที่กระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เรียกแก่รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนี่เมื่ออาการภายนอกและภายในกระทบกันก็เป็นเหตุให้เกิดความอยากความอยากนี่ท่านเรียกว่าความโลภอยากได้อยากได้สิ่งนู้นอยากได้สิ่งนี้อยากมีสิ่งนั้นอยากล่ำไปไม่รู้เหตุรู้ผลว่าอยากแล้วได้มาแล้วหรือเกิดมีขึ้นมาแล้วจะทำให้มีความสุขความสบายหรือไม่หรือว่าจะเพิ่มความทุกข์ความร้อนเพิ่มความเศร้าหมองให้จิตในใจให้เกิดขึ้นหรืออย่างไรนี่เรียกว่าไม่มีเหตุมีผลมีแต่ความอยากล่ำไปท่านเรียกว่าเป็นความโลภความโลภความโกรธความไม่พอใจเกิดขึ้นมาแล้วก็เกิดขึ้นเรื่อยไปโกรธเพราะอะไรโกรธเพราะอยากได้แล้วมันได้โกรธเพราะมีความต้องการไม่ได้ตามความต้องการก็เกิดความโกรธเหตุการณ์เป็นขึ้นเรื่อยไปขึ้นมาหลงยึดมั่นถือมั่นสิ่งนอนสิ่งนี้สิ่งภายในหลงยึดมั่นถือมั่นกับเรื่องที่สัมผัสกับจิตกับใจของเรายึดมั่นถือมั่นสิ่งที่เป็นภายนอกเป็นวัตถุภายนอกหลงหลงหลงอยู่ใจที่ใจของเราเนี่ยโรคโรคอยู่ที่ใจโกรธโกรธอยู่ที่ใจมีใจเท่านั้นเป็นผู้รับรู้เรื่องความโลภความโกรธความหลงความร้อนต่างๆไม่ได้เกิดอยู่ที่อื่นเกิดอยู่ที่ใจมีใจเป็นฐานรองรับความโลภโกรธหลงที่เรียกว่าเป็นบาปเป็นอกุศลหรือว่าความดีทั้งหลายความสุจริตกายสุจริตวาจาสุจริตจิตใจของเรา ก็มีใจเท่านั้นเป็นผู้รู้เป็นเครื่องรองรับเป็นเครื่องรับรองความสุขและความทุกข์เพราะฉะนั้นในตัวของเราแต่ละท่านแต่ละคนเรามีสมบัติเรามีสมบัติสมบัติธรรมคือใจเรามีสมบัติที่เป็นนามธรรมคือใจคือความรู้ภายในของเราเนี่ยแล้วก็มีรูปธรรมคือร่างกายของเราเป็นรูปสมบัติส่วนใจเป็นนามธรรมเป็นธรรมสมบัติอีกเรียกว่ารูปธรรมนามธรรมที่มีกายกับใจอาศัยกันส่วนกายเนี่ยเป็นธาตุธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเป็นธาตุที่นี่ที่เรามาเกิดเรามาเกิดอยู่ในเมืองไทยหรือพื้นแผ่นดินในประเทศไทยก็เรียกว่าอาศัยแผ่นดินไทยอาศัยแผ่นดินไทยมาเป็นรูปร่างกายของเราเมื่อเกิดมาแล้วก็อาศัยเหยียบย่ำอยู่บนพื้นแผ่นดินไทยนี่เรียกว่าเราอาศัยแผ่นดินนี้อาศัยแผ่นดินนี้มาเป็นสมบัติในตัวของเราซึ่งได้สืบทอดมาจากปู่ย่าตายายจากบิดามารดาปู่ย่าตายายสืบทอดเป็นเสื้อสายแผ่นดินมาเรื่อยทำไมจึงว่าเราอาศัยแผ่นดินนี้มาเป็นรูปเป็นร่างกายของเราก็เพราะว่ารูปร่างกายนี้ธาตุดินธาตุน้ำที่อาศัยกันอยู่อาการ32เนี่ยมีธาตุดิน20ธาตุน้ำ12อยู่ในร่างกายของเราในแรกเกิดเราแรกเป็นสมบัติจากพ่อจากแม่พ่อแม่ของเราก็อาศัยอยู่พื้นแผ่นดินนี้อาศัยก็อาศัยพื้นแผ่นดินนี้มาเป็นรูปเป็นร่างกายของพ่อของแม่ของเราซึ่งพ่อแม่ของเราก็ได้สืบทอดมาจากปู่ย่าตายายมาอีกเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วต่างคนต่างก็อาศัยพื้นแผ่นดินนี่ทำมาค่าขายเพื่อหาอยู่หากินทำไร่ทำนาบนพื้นแผ่นดินนี่เมื่อได้ข้าวเจ้าข้าวเหนียวเกิดในพื้นแผ่นดินนี่ปู่ย่าตายายหรือพ่อแม่ของเราก็บริโภคข้าวเจ้าข้าวเหนียวปลูกตักแทนกลัวปลูกผลละมารากไม้ปลูกผักกาดปลูกผักคะน้าผักอะไรต่างๆก็เป็นสิ่งที่เกิดอยู่บนพื้นแผ่นดินอันนี้เข้ามาเป็นรูปร่างกายเป็นธาตุในตัวของท่านถึงถ่ายทอดมาเป็นธาตุเป็นรูปร่างกายของพวกเรานี่เรียกว่าพวกเราอาศัยพื้นแผ่นดินไทยนี่แหละเป็นที่อาศัยอย่างเมื่อเกิดขึ้นมาเป็นรูปเป็นร่างกายของเราแล้วเขาอาศัยของอยู่ของกินซึ่งเกิดมาจากพื้นแผ่นดินนี่แหละมา เป็นเครื่องหนุนร่างกายของเราซึ่งร่างกายนี้เกิดด้วยการอาศัยธาตุทั้งสี่มีดินน้ำลมไฟธาตุดินธาตุน้ำเป็นธาตุที่มีอยู่โดยปกติที่เราเหยียบย่ำไปมานี่น้ำก็อยู่ในแผ่นดินนี้ผักพืชธัญญาหารก็ปลูกลงในแผ่นดินเกิดขึ้นมาแล้วเอามาหนุนแผ่นดินคือร่างกายของเราแต่ละท่านแต่ละคนเนี่ยให้มีชีวิตความเป็นอยู่ด้วยการบริโภคดินบริโภคน้ำข้าวที่เราเคี่ยวคืนกินเข้าไปนี่แหละหรือผักทั้งหลายหรือแม่แต่เนื้อปูเนื้อปลาสัตว์ทั้งหลายที่เขาเกิดอยู่ในพื้นแผ่นดินนี้เขาก็อาศัยอาหารที่มีอยู่ในแผ่นดินนี้คืนกินเข้าไปเป็นเนื้อเป็นหนังของเราเราเอามาบริโภคเป็นอาหารเครื่องหล่อเลี้ยงร่างกายของเราเรียกว่าหล่อเลี้ยงธาตุหนุนธาตุของเราที่มีเรียกว่าดินหนุนดินน้ำหนุนน้ำส่วนธาตุลมเป็นธาตุที่ผ่านไปผ่านมาแล้วก็สูดเข้ามาเป็นลมหายใจสูดเข้าสูดออกอาศัยธาตุลมหรือลมพัดร่างกายของเราเนี่ยมีความเย็นความสบายนี่อาศัยธาตุลมธาตุไฟคือความอบอุ่นอาศัยจากแสงอาทิตย์ส่องลงมาให้เกิดความร้อนความอบอุ่นทางร่างกายหรืออาศัยจากไฟที่เราผลิตขึ้นมาให้มีความร้อนนี่เรียกว่าธาตุทั้งสี่นี่อาศัยซึ่งกันและกันธาตุในกายของเราดินน้ำไฟลมในกายของเราอาศัยดินน้ำไฟลมที่มีอยู่ภายนอกเข้ามาสนับสนุนกันเพราะฉะนั้นจึงว่าพื้นแผ่นดินนี้มีคุณค่ามีประโยชน์ต่อร่างกายของเราที่นี่ส่วนจิตใจนี่เป็นนามธรรมส่วนจิตใจนี่ไม่ได้เป็นเหมือนธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟแต่เป็นธาตุรู้ธาตุรู้วันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดมีขึ้นมาโดยธรรมหรือโดยธรรมชาติธรรมชาติของธาตุรู้คือใจเป็นทิฏฐิเป็นทิฏฐิธรรมเป็นธรรมทิฏฐิธรรมนิยามเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองไม่มีใครปรุงใครแต่งไม่ได้อาศัยอะไรเป็นธรรมชาติที่เกิดมีขึ้นเมื่อมีขึ้นแล้วไม่แตกไม่ดับไม่ตายก็คือใจแต่ว่าเป็นสิ่งที่อุบัติขึ้นมาเฉพาะในจิตใจของแต่ละท่านแต่ละคนเดี๋ยวเป็นสมบัติของใครของเราส่วนที่เป็นนามธรรมนี่คือใจเมื่ออุบัติขึ้นมาแล้วอาศัยความยังไม่สะอาดเรียกว่าอาศัยสนิมอาศัยอาสวะที่เกลือกขั้วหรือห่อหุ้มอยู่ด้วยกันที่เรียกว่าความโลภความโกรธความหลงความไม่รู้ตามเป็นจริงแทรกอยู่กับใจที่ท่ารู้ของเราเนี่ยเหมือนกันกับใจของเราที่แทรกแทรกอยู่กับท่าดินน้ำไฟลมคือร่างกายไม่สามารถที่จะมองเห็นเป็นตัวเป็นตนได้สำหรับใจ ถ้าไม่สัมผัสออกมากับรูปภายนอกก็จะไม่รู้ว่าเป็นใจของคนนั้นคนนี้คือธรรมชาติของใจมันเป็นธรรมชาติรู้อย่างเดียวแต่ถ้าว่าเราภาวนารวมจิตรวมใจของเราให้รวมเข้าสู่ความรู้ภายในลงสู่ทิฏฐิจิตทิฏฐิธรรมคือความรู้ที่เป็นหนึ่งที่ท่านเรียกว่าเอกจิตเอกธรรมธรรมอันเดียวใจอันเดียวถ้ารู้อันเดียวถ้าเราภาวนาเรากำหนดจิตใจของเราให้แน่วแน่ลงไปที่ท่านเรียกว่าจิตใจสงบรวมลงสู่ความเป็นสมาธิตั้งมั่นอยู่เฉพาะใจอันเดียวนะอันนั้นเราจึงจะเห็นใจจึงจะเห็นใจของเราเห็นความรู้ของเราหรือเห็นใจของผู้อื่นรู้ใจของผู้อื่นได้ด้วยนามธรรมเหมือนกันถ้าหากว่าจะดูภายนอกก็ต้องดูว่ารูปร่างกายของหญิงของชายของคนนั้นคนนี้นี่จึงจะรู้ถ้าจะให้รู้ละเอียดลงไปก็ต้องรู้ด้วยตนเองรู้ด้วยความสงบรู้ด้วยความมีสติสัมปชัญญะประคับประคองจิตใจเสียก่อนจนก่อนไปจะรวมลงสู่ความรู้อันแท้จริงเรียกแต่ความรู้อันเดียวนั่นเดียวจิตรวมลงสู่ความเป็นขณิกาสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิรวมละเอียดลงไปจนไปถึงผู้รู้อันแท้จริงนะจึงจะรู้เรื่องของใจรู้เรื่องของนามธรรมนี่ว่ากายกับใจอาศัยกันนี่ได้พูดถึงว่าส่วนสำคัญในตัวของเราท่านแต่ละท่านแต่ละคนที่เรามีกายและมีใจส่วนกายนี่อาศัยเป็นธาตุเป็นสมบัติสืบทอดมาจากพ่อจากแม่จากปู่ย่าตายายเป็นเสื้อสายกันมาเรื่อยๆส่วนใจนี่เป็นของเราเฉพาะเป็นของเราเฉพาะเกิดขึ้นเมื่อทำที่นี่ก็เป็นหน้าที่ของใครของมันแต่ละท่านแต่ละคนแต่ละจิตแต่ละใจเมื่อมีขึ้นมาแล้วก็มารับผิดชอบเฉพาะตนนี่สองอย่างนี่รวมกันเข้าแล้วเดี๋ยวเป็นปัญหาเป็นปัญหาของกายของใจเป็นปัญหาของรูปธรรมนามธรรมที่นี่มารับรูปความสุขความทุกข์ใจเนี่ยรับรูปความสุขความทุกข์สุขทุกข์เพราะความมีรูปร่างกายนี่จึงเป็นปัญหาที่ล้นต้องแสวงหาเพื่อความเป็นอยู่ของธาตุเป็นอยู่สิ่งที่เป็นปัจจัยอาศัยด้วยปัจจัยสี่มีที่นั่งที่นอนที่อยู่ที่กินที่ทำที่ทายมีเครื่องนุ่งห่มนี่ที่ว่าอาศัยปัจจัยสี่อาศัยปัจจัยสี่ก็ต้องแสวงหาต้องแสวงหาเดี๋ยวหาอยู่หากินหาข้าวหาขายทำธุระกิจการงานต่างๆก็เพื่ออยู่เพื่อกินเพื่อความเป็นอยู่แห่งชีวิตไม่คือเครื่องนี่เพราะฉะนั้นจึงต้องมีหน้าที่การงานหมุนไปหมุนมากันเองแสวงหาดิ้นรน นี่จึงเป็นเหตุให้เกิดความอยากเป็นเหตุให้เกิดความอยากอยากมีอยากมีทรัพย์อยากมีสมบัติอยากมีเงินอยากมีทองเพื่ออะไรเพื่อให้มีความสุขรวมมาเลยว่าอยากมีความสุขเราคิดว่าความสุขทางกายเพราะมีเงินมีทองเพื่อจะมาแลกเปลี่ยนเครื่องใช้สอยทรัพย์สมบัติหรือของอยู่ของกินก็เลยจิตใจก็เลยมุ่งอยู่กับทรัพย์สมบัติตามสมมติกันทีนี้เมื่อมุ่งอยู่กับสมบัติตามสมมติตามค่านิยมก็ต้องแสวงหาต้องยึดมือที่มีการแสวงหาจะเป็นความสุจริตหรือทุจริตนี่ครับผู้มีธรรมะก็ต้องรู้จักแสวงหาเรื่องความสุจริตได้มาเรื่องความสุจริตนั่นจึงจะไม่เป็นโทษเป็นภัยจึงจะไม่เป็นความทุกข์เพิ่มเติมแสวงหาเรื่องความสุจริตและก็ใช้สอยเพื่อความสุจริตนี่มันจึงมาเข้ากับว่าข้อปฏิบัติข้อปฏิบัติต่อกายต่อใจของเราต้องถึงพร้อมด้วยศีลความมีศีลนี่พวกเราจึงได้มาประกาศการประพฤติปฏิบัติให้มีศีลห้าศีลห้าก็ไปเข้ากับคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนสามอย่างสอนให้ละบาปเพื่อให้ทำบุญกุศลทำความดีและสอนให้สำรักจิตใจของตนเองหรือว่าฝึกฝนอบรมจิตใจนี้ให้มันมีความผ่องใสเบิกบานปราศจากนิวรณ์ธรรมทั้งห้าก่อนใจจะพองใช้เบิกบานได้ก็เพราะความไม่มีบาปนั่นเองก็เพราะการละบาปไม่ทำในสิ่งที่เป็นบาปเป็นอกุศลบาปที่เป็นรูปธรรมที่ให้มองเห็นที่เรารู้รู้กันบาปทางกายบาปทางกายคือการละบาปทางกายก็คือการไม่ฆ่าไม่ฆ่าไม่ทำลายชีวิตของบุคคลอื่นสัตว์อื่นแม้แต่ชีวิตของตนเองนี่ละพุทธเจ้าสอนให้ละบาปนี่เมื่อละการทำลายร่างฐานการทรมานทุกข์ของตะบองตีถึงใดและใดก็ไม่มีโทษไม่มีโทษไม่มีความเดือดร้อนแต่ละตัวตนคนสัตว์นี่ไม่ทำลายซึ่งกันและกันนะก็ไม่ได้ระแวงในเรื่องชีวิตที่จะถูกประทุษร้ายครั้งหากนี่ก็มีความสุขเพราะการไม่ฆ่าไม่ทำลายชีวิตของบุคคลอื่นสัตว์อื่นแม้แต่ตัวของตัวเองไม่ทำบาปเว้นแต่การทำบาปข้อที่สองก็ไม่รักไม่ขโมยไม่ถือเอาสิ่งของของผู้อื่นที่ไม่เป็นสิทธิ์ส่วนของเราเองนี่ก็เป็นการละบาปเพราะการที่ไม่ร่วมเกินไม่ลักลอบไม่ขโมยซึ่งกันและกันก็ไม่ต้องระหวาดระแวงในการที่จะรักษาวัตถุสมบัติของแต่ละท่านแต่ละคนที่มีอยู่นี่ก็เป็นความสุขความสบายถ้ามีการลักการขโมยซึ่งกันและกันก็ต้องมีรั้วมีขอบเขตต้องมีเวรมียามคอยรักษาเราเรียกจึงเป็นเหตุให้เกิดเป็นความทุกข์แต่ถ้าไม่มีการลักการขโมยการเอื้อสิ่งของกันและกันเนี่ยก็ไม่ต้องลำบากในการรักษาอะไร นี่ก็เป็นความสุขและก็การไม่ต่อพฤติในสามีภรรยาของกันและกันหรือว่าบุตรีบุตรตาบุคคลที่เขารักษาห้องแห่งไม่ไปร่วมเกินในการร่วมประเวณีอย่างนี้ก็ไม่มีสิ่งที่จะให้เกิดความขัดเคืองจิตใจของสามีภรรยาแต่ละท่านแต่ละคนมีผู้มีผู้ครองของตนเองเกิดความยินดีความพอใจความปองจิตปองใจมีความรักความเมตตาต่อกันและกันยอมรับเป็นผู้ครองเป็นสามีภรรยาซึ่งกันและกันแล้วก็มีความสุขสบายถ้ามีการไปร่วมเกินกันปองเห็นห้ามจิตห้ามใจของกันและกันเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดเวรเกิดภัยจะฆ่ากันก็ได้ทำร้ายกันก็ได้ทำทุสร้ายกันด้วยวิธีการใดๆก็ได้เพราะความร่วมเกินในคู่ครองของกันและกันเมื่อละสิ่งเหล่านี้แหละก็เป็นการไม่มีบาปไม่ทำบาปก็ไม่มีโทษมีภัยเกิดขึ้นมีความเมตตาอารีมีความไว้วางใจซึ่งกันและกันสะดวกสบายจิตใจนี่ก็เป็นความไม่มีโทษมีโทษเกิดเพราะกายสามอย่างละให้เด็ดขาดด้วยการสมาทานในสี่ห้านี่แหละก็ไม่มีโทษไม่มีบาปแต่ทางวาจาโทษที่จะเกิดขึ้นทางวาจาโดยการกล่าวโกหกมดเท็จหลอกลวงอำพรางหลอกลวงให้เสียทรัพย์เสียสมบัติเรานี่ถึงพูดคำหยาบคายพูดใส่ความซึ่งกันและกันเรื่องมันมีหาเรื่องใส่กันทางวาจาเนี่ยมีเว้นบาปทางวาจาปฏิบัติให้วาจาเป็นความสุจริตก็ไม่มีโทษไม่มีภัยไม่มีเวรเกิดขึ้นนี่เกี่ยวกับทางกายทางวาจามีการเรียกกรรมวจีกรรมมีปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเว้นบาปและกระทำความสุจริตให้เกิดขึ้นมีร่างกายก็ใช้ร่างกายของเราเนี่ยในทางสุจริตขอให้ช่วยในกิจที่ชอบทำการงานที่ชอบแสวงหาสมบัติเครื่องใช้ปัจจัยสี่ด้วยความชอบทำก็อาศัยกายนี่จะมีจะหาเงินหาทองจะคิดทำกิจการงานอะไรต่างๆก็ต้องอาศัยกายอาศัยวาจาแล้วก็อาศัยใจสิ่งที่สำคัญที่แทรกแซงอยู่ในกายวาจาก็คือใจนี่เมื่อใจนี่แหละเป็นตัวเอกตัวปัจจัยคือว่าทางกายทางวาจาจะสำเร็จได้เพราะมีใจจริงๆต้องฝึกใจที่ท่านว่าฝึกจิตใจให้ผ่องใสเราฝึกจิตใจให้มีคุณธรรมให้มีข้อปฏิบัติอันนี้ข้อปฏิบัติข้อปฏิบัติที่จะให้ใจมีความผ่องใสจนเข้าถึงความบริสุทธิ์หมดจดปราศจากเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายทั้งปวงได้ก็ปฏิบัติตามธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็คือการปฏิบัติต่อศีลเนี่ยทานศีลนี่ข้อส่วนเพราะทานศีลนี่เป็นสิ่งที่เป็นวัตถุเป็นส่วนอย่างสามารถมองเห็นด้วยตาของเราถูกต้องด้วยกายของเราได้ นี่คือการปฏิบัติศีลก็คือการละบาปนี่แหละเป็นการนำไปสู่การสร้างบุญกุศลหรือสร้างความดีเมื่อทำกายให้ดีไม่มีโทษแล้วก็เอากายนี่ทำสิ่งที่ให้เป็นความดีเพิ่มพูนขึ้นหรือว่าให้ทานมีศีลแล้วก็ให้ทานทานที่ให้ทานทางร่างกายทางกายของเราช่วยเหลือคนคอยช่วยในกิจที่ชอบหรือให้ทานวัตถุสิ่งของช่วยเหลือซึ่งกันและกันก็อาศัยกายอาศัยวาจาแต่ก็มีใจนี่จึงรวมกายรวมวาจาเข้ามาสู่ใจนี่ว่าใจนี่เป็นมหากุศลเป็นความฉลาดอย่างยิ่งก็ฉลาดขึ้นมาที่ใจที่เรียกว่าใจมีกุศลถ้าอกุศลเป็นความไม่ฉลาดเป็นความเศร้าหมองเป็นความเป็นเหตุให้เกิดทุกข์และหลายอย่างเพิ่มเติมจะให้เกิดความโรคความโกรธความหลงเพราะความไม่ฉลาดนี่เพราะฉะนั้นจึงต้องฝึกหัดปฏิบัติใจเรียกว่าสำรักจิตใจให้มีความพองใสเบิกบานด้วยทานด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาในจึงต้องให้มีความรู้ตัวให้มีความรู้ใจจะได้ก็มาถึงเรื่องศีลภายนอกควบคุมกายวาจาและรวมเข้าสู่ภายในคือจิตใจทำใจของเราให้มีสตินี่ท่านบอกสตินี่แหละเป็นตัวศีลเป็นตัวศีลที่แท้จริงเป็นเจตนาเกิดขึ้นเพราะใจมีสติความระลึกรูปเป็นเจตนาต้องมารู้เรียกว่าสติสัมปชัญญะสตินี่จึงเป็นธรรมที่มีอุปการะเป็นธรรมที่มีอุปการะเป็นธรรมที่หนุนสิ่งธรรมทั้งหลายให้มีความเจริญขึ้นจะให้ศรัทธาความเชื่อมั่นในเหตุในผลในบาปในบุญในคุณในโทษเกิดขึ้นก็เพราะมีสติเป็นตัวหนุนเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้มีเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะเราจึงต้องฝึกสติที่เราฝึกวิชาความรู้ต่างๆศึกษาโลกเรียนวิชาความรู้ก็อาศัยสติเนี่ยอาศัยสติไม่ได้มีอยู่ที่อื่นอยู่ที่ใจของเราเกิดขึ้นที่ใจของเราสติความระลึกรู้เป็นผู้มีความระลึกรู้กายรู้ใจของตนเองยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดมีสติกำกับจิตใจความรู้อยู่ที่ไหนความระลึกรู้ให้เป็นคู่กันอยู่ที่นั่นเพราะว่าจะเอาธรรมะคือสติความระลึกรู้เนี่ยมาเป็นเพื่อมาใส่ของใจแล้วก็จะได้ปฏิบัติงานอย่างอื่นให้สำเร็จรุ่งร่วงไปเรื่อยดีก็อาศัยธรรมะคือสติท่านจึงให้มีการภาวนาและรู้รู้เอาพุทโธเป็นอารมณ์ของใจรู้รู้หายใจเข้าก็รู้พุทหายใจออกรู้โทหายใจเข้าพุทหายใจออกโท ามแนวทางที่ท่านสอนให้ปฏิบัติจิตภาวนาหรือสมาธิภาวนาสอนให้มีสติมีสมาธิมีปัญญาสติสมาธิปัญญาที่เกิดมีขึ้นเกิดขึ้นที่ใจของเรามีด้วยความใส่ใจด้วยความเห็นคุณค่าเห็นคุณค่าของธรรมะคือสติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมสติระลึกรู้ที่ไหนระลึกรู้ที่ใจสมาธิตั้งมั่นที่ไหนตั้งมั่นที่ใจปัญญารอบรู้ที่ไหนรอบรู้ที่ใจของเราจะว่าปัญญาก็เกิดขึ้นที่ใจสมาธิเกิดขึ้นที่ใจสติสัมปชัญญะเกิดขึ้นที่ใจอาศัยสิ่งที่ใจของเราเพราะฉะนั้นเรามาปฏิบัติธรรมเรามารักษาศีลมาฟังธรรมะและรวมเข้ามาให้ใจของเราเป็นผู้ฟังให้ใจของเราเป็นผู้รู้ใจของเราเป็นผู้ระลึกกำหนดไว้ให้แน่วแน่มั่นคงที่ท่านบอกไว้ว่าศีลสำรวมรักษาระลึกศีลระลึกในการปฏิบัติศีลให้เป็นอารมณ์ของใจที่ท่านเรียกว่าศีลานุสตินี่สติระลึกรู้อยู่กับการเจตนางดเว้นของเราต่อเนื่องกันเข้าต่อเนื่องกันเข้าสติไม่ให้พังเผลอไม่ให้พังเผลอไม่ให้เผลอไปทำทางกายไม่ให้เผลอพูดทางวาจาไม่ให้เผลอไปนึกไปคิดทางจิตใจด้วยเมื่อสติต่อเนื่องกันเข้าก็เป็นธรรมที่จะทำให้ความมั่นคงของใจคือความรู้รวมเข้าสู่ความเป็นหนึ่งที่เรียกว่าตั้งมั่นเป็นสมาธิแน่แน่ในตัวของตัวเองเมื่อสติต่อเนื่องกันต่อเนื่องกันเราเป็นผู้ไม่ลืมตัวไม่ลืมใจยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดมีความรู้สึกรอบรู้ในกายในจิตของตนแต่เวลาเราเจริญเมตตาภาวนาไหวพระสวดมนต์กำหนดรู้ให้แน่วแน่ท่านแหละในที่สุดสติต่อเนื่องกันเป็นลูกโซ่เป็นฐานอันเดียวกันใจของเราแน่วแน่มั่นคงไม่สายแสงไม่โว้แวกไม่สายแสงไปตามสัญญาลมต่างๆเรียกว่าควบคุมจิตใจของเราได้ด้วยสติสัมปชัญญะให้ลงสู่ความตั้งมั่นที่เรียกว่าสมาธิอันแน่นแฟ้นแต่นั่นเราเรียกปัญญาความรอบรู้จิตใจของตนเองรอบรู้ความนึกความคิดความอยากอะไรมันเกิดขึ้นมีปัญญารอบรู้สอนจิตใจของเราให้รู้เหตุรู้ผลในสิ่งที่อยากในสิ่งที่เป็นปัจจัยเครื่องอาศัยในปัจจัยสิ่งเพราะว่าใจของเราเนี่ยมันจะโลภจะโกรธจะหลงมันจะอยากอยู่ในนี่แหละในปัจจัยเครื่องอาศัยที่ว่าเงินทองเข้าของเพื่ออะไรก็เพื่ออยู่เพื่อกินเพื่ออาศัยเดือนช้างบ้านช่องเรานี่แหละในวัตถุภายนอกทีนี้เมื่อเรามีสติมีสัมปชัญญะมีสมาธิความมั่นคงของใจใช้ปัญญารอบรู้รู้เท่ารู้ทันมันก็จะไม่เกิดเป็นความโลภความโกรธจะไม่เป็นความหลงยึดผิดถือผิดอยู่เฉพาะเครื่องอาศัยภายนอกเพราะจะรู้ตัวเหตุตัวปัจจัยคือใจของเราใจนี่แหละเป็น สิ่งสำคัญที่เรียกว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอันเลิศต่อกายของเราใจเป็นสิ่งที่มีคุณค่าต่อกายต่อแผ่นดินคือกายของเราแล้วก็ว่องออกไปก็ต่อแผ่นดินคือพื้นแผ่นดินไทยที่เราอาศัยซึ่งสืบทอดมาจากบรรพบุรุษหรือสืบทอดมาจากพระมหากษัตริย์ที่ได้จากในยุคของรัตนโกสินทร์ของเรามานี่หรือก่อนนั่นพื้นแผ่นดินไทยที่รักษาด้วยมหากษัตริย์หรือว่าพระเจ้าแผ่นดินเป็นหัวหน้าผู้ปกครองผู้คุ้มกันที่ให้ได้เป็นอาณาเขตพื้นแผ่นดินไทยเราจนมาถึงปัจจุบันของเราเนี่ยมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชซึ่งพระองค์เป็นพระประมุขเรียกว่าเป็นพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของปวงชนชาวไทยของเรานี่เรียกว่าสืบทอดกันมาโดยลำดับดังที่ได้อธิบายเพื่อให้ได้คิดได้พิจารณาว่าปัจจัยเครื่องอาศัยที่เรามีพื้นแผ่นดินไทยอาศัยอยู่มาถึงชั่วลูกชั่วหลานหรือว่าชั่วระหว่างชีวิตของพวกเราหรือตั้งแต่ปู่ย่าตายายสืบทอดกันมาเป็นลำดับอย่างนี้แต่มาถึงปัจจุบันเนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงประกาศการปกครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแก่วงชนชาวสยามคือชาวไทยพระองค์ทรงเสียสละถ้าเราอ่านตามประวัติเพราะว่าพระองค์ทรงครองราชตั้งแต่พระชนมายุยังไม่ถึง20พรรษาในเรามาน้อมระลึกอ่านตามประวัติที่มีการลึกไว้ในพระประวัติของพระองค์เรียกว่าอายุยังไม่ถึง20ปีเรียกว่ายังไม่เป็นผู้ใหญ่ยังไม่เป็นผู้คนนิติภาวะเมื่อพระบรมเศรษฐาคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลได้สิ้นพระชนไปคณะรัฐบาลหรือว่าคณะผู้สำเร็จราชการแทนในขณะนั้นก็มีพระองค์ท่านนี้คือเป็นพระอนุชาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลก็จะต้องเป็นผู้สืบสันตติราชวงศ์ต่อที่พระราชินีทรงถามพระองค์มีที่เขาเขียนไว้ในประวัติของพระมหากษัตริย์พระราชินีทรงถามว่าจะรับไหมมาเข้ามาจะรับมาจะเป็นพระเจ้าอยู่หัวสืบต่อจากพระเชษฐาหรือไม่พระองค์ทรงรับอย่างเดียวมีความมั่นใจคือที่ทรงรับนี่ก็คือเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทยชาวสยามของพวกเรานี่คือถ้าว่าพระองค์ไม่ทรงรับเป็นพระประมุขหรือเป็นหัวหน้าเป็นสมุติเทพที่ชาวประชาทั้งหลายให้ความระลึกหรือว่ามีเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจว่ามีผู้เป็นประมุขที่ผู้เป็นประธานของประเทศของแผ่นดินนี้จะทรงคุ้มครองเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนทั้งหลาย ถ้าว่าไม่มีพระองค์ทรงเป็นประมุขแล้วก็เรียกว่าชาวประชาทั้งหลายพวกก่อนวนเละจิตใจจะเหมือนกันกับลูกไม่มีพ่อไม่มีแม่หรือเหมือนกันกับถ้าว่าเหมือนกันกับลูกเป็ดลูกไก่เรียกว่าลูกเป็ดลูกไก่ไม่มีแม่เป็นผู้คู่กันเรียกว่าสายแสนี่ก็เหมือนกันแผ่นดินไทยในประเทศนี้ถ้าไม่มีองค์พระประมุขเป็นจุดรวมของจิตใจของประชาชนทั้งหลายแล้วก็ต่างคนก็จะต่างคนก็ต่างไปแย่งดีแย่งเด่นสิ่งดีสิ่งเด่นกันสิ่งอำนาจสิ่งความสามารถสิ่งความสามารถของแต่ละคนแต่ละคนเลยไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์แผ่นดินนี้ก็เรียกว่าตกไปเป็นของชนอื่นชาติอื่นเลยชาติไทยล่มสลายลงไปแต่นี่อาศัยว่ามีพระองค์ท่านเป็นผู้สืบทอดต่อมารักษาพื้นแผ่นดินมาสืบทอดมาก็ให้พวกประชาชนทั้งหลายก็ได้อาศัยมาอาศัยเกิดอาศัยทำมาหากินอาศัยตายลงสู่แผ่นดินไทยนี่ถึงว่าเกิดจากแผ่นดินไทยตายอยู่กับแผ่นดินไทยทำมาหากินอยู่กับแผ่นดินไทย นี่เรียกว่ามีแผ่นดินไทยเป็นที่อาศัยเพราะฉะนั้นเราประพฤติปฏิบัติคุณงามความดีและในวันนี้อาศัยว่าเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระคุณนั้นประเสริฐในวันพรุ่งนี้คือวันที่5ธันวาคมนั้นพวกเราก็ได้สร้างความดีการเทิดทูนนี่ด้วยการมาประพฤติปฏิบัติธรรมและที่นี่ก็ไม่ใช่ว่าทำเฉพาะวันนี้ทำให้ต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆวันคืนปีเดียนก็จะเป็นวันคืนปีเดียนของพวกเราผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมนี่แหละหรือว่าเป็นวันคืนปีเดียนของประชาชนชาวไทยเราไปเรื่อยเรื่อยจนสิ้นสุดพวกเราถึงลูกถึงหลาน นี่เรียกว่าเราสร้างความดีทดแทนบุญคุณของแผ่นดินสร้างความดีทดแทนหรือว่าเสริมบุญญาบารมีทดแทนคุณขององค์พระประมุขของชาติของประเทศเรานี่มันเป็นอย่างนี้ถ้าไม่อย่างนั้นเราก็จะไม่คิดว่าจะไปทดแทนคุณอะไรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์จะมีบุญมีคุณอะไรต่อพวกเราหรือต่อแผ่นดินไทยเราก็จะเข้าใจเลยครับที่ท่านเรามาใช้วิจารณญาณหรือใช้สติปัญญามาพิจิตพิจารณาตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละที่สอนให้รู้จักบุญรู้จักคุณของผู้มีคุณหรือว่ารู้บุญคุณของแผ่นดินนี่ในเบื้องต้นว่าเราได้เกิดบุญคุณพื้นแผ่นดินไทยนี่ได้ทำมาหากินอยู่ในพื้นแผ่นดินไทยนี่อาศัยข้าวปลาอาหารเกิดจากพื้นแผ่นดินไทยนี่มาเลี้ยงอัตภาพร่างกายของเราที่เราเอาสมบัติคือพื้นแผ่นดินไทยนี่มาเป็นรูปเป็นร่างเป็นตัวเป็นตนของเราแล้วก็มาอาศัยมาเป็นอาหารเครื่องรอเลี้ยงนี่แหละให้จิตใจของเราได้อาศัยอยู่บนพื้นแผ่นดินไทยและเดินมาทำงานความดีอย่างนี้เมื่อเรามาเริ่มถึงอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นผู้มีความกตัญญูกตเวทิตาธรรมรู้จักคุณค่าของสิ่งที่เราได้อาศัยรู้คุณค่ารู้คุณรู้คุณของพ่อของแม่ของปู่ย่าตายายรู้คุณคุณของแผ่นดินรู้คุณคุณของพระมหากัสสปะเจ้าท่านหลายทุกๆพระองค์ที่ บริหารแผ่นดินมาหรือว่าคุ้มครองแผ่นดินมาให้เป็นพื้นแผ่นดินไทยมาจนถึงพวกเราถ้าเรามาทีนี้พิจารณาหรือมาใคร่ควรตื่นตองอย่างนี้ก็จะเกิดความซาบซึ้งในบุญในคุณของท่านทั้งหลายนำติดตามมาและก็เรามารู้กายกับใจของเราว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นที่ได้มาเกิดในพื้นแผ่นดินไทยก็ดีหรือได้มาขึ้นบรมโพธิสมภารของพระมหากษัตริย์ที่ราชาเองก็เพราะมีจิตใจของเราที่นี่ก็เพราะมีจิตมีใจใจอันนี้มาอาศัยธาตุอันนี้มาอาศัยรูปอันนี้อย่างนี้จะขึ้นอาศัยกันมาโดยลำดับที่นี่ก็เราจะได้มาเห็นคุณค่าของกายของใจเรามาเห็นคุณค่าของกายของใจเราแล้วเราจะได้ปฏิบัติต่อกายของเราให้เป็นความสุจริตเราไม่เอาความทุจริตเข้ามาทับถมร่างกายนี่ต้องมาเป็นความดีมันเป็นผู้รู้จักบุญรู้จักคุณของกายของใจของตนเองอีกแล้วก็มารู้คุณค่าของจิตใจที่เราได้มาเกิดเป็นหญิงเป็นชายเพราะใจนี่แล้วจะมาทำคุณงามความดีมาสร้างความดีก็เข้าใจนี่มาเห็นคุณค่าของใจเพราะฉะนั้นเราจึงต้องรักษาใจของเรารักษาใจของเราด้วยธรรมหรือรักษาใจของเราด้วยศีลโดยการประพฤติตนมีศีลมีสติรักษาใจของเราด้วยสมาธิคือความฝึกให้มั่นคงของความรู้ความระลึกรู้ของความรู้ที่แน่วแน่มารักษาใจของเราด้วยปัญญาในที่ว่าเอาธรรมคือศีลสมาธิปัญญามารักษาใจมาคุ้มครองใจให้ใจนี่มีอิสระเป็นตัวของตัวเองพ้นจากอำนาจของความโลภของโกรธของโลภหรือพ้นจากอำนาจของกรรมที่ไม่ดีที่จะส่งผลให้เป็นวิบากทำให้ใจนี้เป็นผู้ได้รับทุกข์ทรมานเพราะว่าสิ่งอื่นไม่ได้เป็นผู้รู้ไม่ได้เป็นผู้รองรับใจนั้นรู้สุขรู้ทุกข์รู้บุญรู้บาปรู้ความวุ่นวายแสบรู้ความโลภโกรธหลงคือใจความโลภเกิดขึ้นเป็นยังไงเราดิ้นรนหาความสุขข้ามไม่ได้ยืนขึ้นไม่ได้อยู่เนี่ยเพราะความโลภเกิดขึ้นในจิตใจจึงต้องจะดิ้นรนแสวงหาแล้วความโกรธเกิดขึ้นก็ร้อนใจ เป็นทุกข์ใจกระทบกระทั่งกับใจความรู้ไม่เป็นความสุขสบายเลยถ้าความไม่โลภความเป็นปกติของใจเป็นความสบายความหลงยึดตัวถือตนยึดสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วก็กลัวว่าสิ่งเหล่านั้นจะสูญหายไปหรือจะพัดพาจากตัวของตัวเองไปก็เกิดเป็นความทุกข์นี่เพราะความไม่รู้เพราะความไม่มีธรรมะนี่ต้องมาสร้างสติสร้างสมาธิสร้างปัญญาคือความรู้ความใคร่ควรโยนิโสมนสิการให้รู้เหตุรู้ผลทั้งหลายสิ่งทั้งหลายที่สัมผัสสัมพันธ์พันกันอยู่เมื่อมีสติสมาธิมีปัญญาเป็นเครื่องรู้เครื่องอยู่ของใจนั่นแหละใจจะพ้นจากอำนาจของไฟคือราคะโทสะโมหะไปราคะไปโทสะไปโมหะเผาผลาญจิตใจให้รุ่มร้อนไม่มีกลางวันและกลางคืน ถ้าเรามีธรรมะเป็นเครื่องคุ้มกันแล้วนับตั้งแต่ทานศีลภาวนามาใจสบายใจจะมีความสุขมีความสุขเพราะไม่โลภเพราะไม่โกรธเพราะไม่หลงเพราะไม่มีราคะโทสะโมหะเป็นเครื่องครอบงำใจมีความสุขความสบายทางจิตใจได้ด้วยธรรมะนับจากทานทานการให้พระสันทานการให้จึงเป็นมงคลในภาษียกขึ้นหนึ่งต้นมาทานนั้นจัดธรรมะจริยาจัดเป็นผู้มีให้ทานเป็นผู้มีการประพฤติธรรมก็คือประพฤติให้มีสติมีสมาธิมีปัญญาเป็นเครื่องคุ้มครองกายใจนี่นี่เรียกว่าเป็นผู้ประพฤติธรรมเป็นผู้มีความเสียสละเสียสละภายนอกภายในเสียสละความสุขที่มีในตนเพื่อบุคคลอื่นด้วยอย่างนี้เสียสละวัตถุสิ่งของก็เป็นเรื่องทางการให้การเลือกเพื่อเพื่อแผ่ซึ่งกันและกันมีทางภายนอกวัตถุสมบัติทางภายในให้อภัยซึ่งกันและกันนี่เรียกว่าเป็นทางภายในทางจากธรรมจริยาจักญาตกาลจักสังฆโหอนาคุราจกรรมันตาการสงเคราะห์ญาตินี่เรามาประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันเป็นการสงเคราะห์ญาติมีครูบาอาจารย์มาให้ธรรมะเป็นทานก็เรียกว่าสงเคราะห์โดยธรรมมาสงเคราะห์ญาติธรรมผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมด้วยกันสงเคราะห์ญาติในเชื้อสายในวงตระกูลช่วยเหลือซึ่งกันและกันลูกหลานเล็กบุตรธิดาลูกป้าหน้าสงเคราะห์ญาติผู้ร่วมเกิดในพื้นแผ่นดินด้วยกันสงเคราะห์ญาติผู้ร่วมเกิดในโลกเกิดแก่เกิดตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นด้วยการทำความดีด้วยการรักษาศีลด้วยการเจริญเมตตาภาวนาด้วยการได้ยินได้ฟังธรรมะและจะนำมาเป็นข้อคิดวินิจฉัยในจิตใจของเราเพื่อจะทำความเห็นของเราให้ถูกให้ชอบเห็นว่าดีเป็นดีเห็นว่าบาปเป็นบาปเห็นว่าบุญเป็นบุญอย่างนี้นี่ล้วนแต่อาศัยธรรมะการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันญาติการนั้นจะสังเคราะห์โมอนาคุลาจะกำมันตาการงานที่ทำไม่ให้ข้างข้างคาคาเนี่ยคือการงานแห่งการทำความดีสร้างความดีทำให้มากเจริญให้มากทำให้ติดต่อกันไม่ต้องงานการงานเวลาการงานสร้างความดีการงานรักษาศีลการงานให้ทานทำบุญให้ทานการงานเจริญเมตตาภาวนาการงานชำระจิตใจของเราให้มีความผ่องใสผ่องแผ้วด้วยการรู้เหตุรู้ผลรู้กฎอนิจจังทุกขังอนัตตานี่เป็นการที่ทำการงานให้ชอบไม่ให้ข้างข้างคาคาถ้าหากว่าเราไม่ทำการงานให้เสร็จสิ้นหรือการทำงานงานภายนอกงานฉีดงานเขียนงานก่องานสร้างอะไรต่างๆทำให้ต่อเนื่องมันข้ามทางไม่สำเร็จท่านเรียกว่าเป็นงานอาโกลเป็นงานที่รกที่สกปรกเป็นงานที่ผ่องใสมีสิ่งใดจะทำที่ทำให้เสร็จที่ทำให้เสร็จไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยมันไม่เป็นงานไม่เป็นการงานอาโกลภพชาติของเราเนี่ยที่เราเริ่มต้องเกิดเกิดมันก็ทุกข์การเกิดชาติความเกิดเมื่อเกิดแล้วมีแก่มีเจ็บมีตายเรื่อยๆกันก็เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นการงานเพื่อความไม่เกิดแล้วก็มาสร้างธ รรมะเราประพฤติปฏิบัติธรรมะเพื่อให้สติปัญญาแจ่มแจ้งในที่สุดที่จะทำความไม่เกิดได้ที่จะทำให้ถึงที่สุดแห่งการเกิดได้ต้องอาศัยปัญญามารู้ความเป็นจริงว่าเกิดแก่เจ็บตายมันเป็นทุกข์ก็ต้องมาดิ้นรนมันขวายมันแสวงหาอยู่อย่างนี้ใจในถึงแม้มันไม่มีตัวไม่มีตนก็มาอาศัยกับสิ่งที่เป็นสมมติเป็นวัตถุธาตุเหมือนอย่างเรามาเกิดอย่างนี้ให้มาเกิดแล้วจะต้องดิ้นรนแสวงหาทำกิจทำการงานอะไรต่างๆมันก็เป็นทุกข์นี่ทำการงานเพื่อความไม่เกิดไปสร้างคุณงามความดีไปเรื่องสติสมาธิปัญญาเนี่ยแหละให้นอกเหนือไปจากนี้ในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ารวมลงมาทั้งเรียกว่าอริยมรรคมรรคแปดรวมลงมาก็ได้แก่ทานศีลภาวนาหรือศีลสมาธิปัญญารวมเข้ามาไปอยู่กายกับใจของเราเนี่ยที่มาทำความดีทำกายให้ดีทำจิตใจให้ดีทำวาจาของเราให้ดีเพื่อเป็นการเทิดทูนแก่บรรพบุรุษของพวกเราเป็นทัศน์การเทิดทูนต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เป็นองค์ประมุขของประเทศชาติพระสงฆ์นิกรของพวกเราเมื่อเราได้ทำความดีเราก็อธิษฐานความดีแบบนี้เพื่อเป็นการเทิดทูนสนับสนุนให้พ่อองค์ท่านที่ทรงพระชนมายุถึง87ปีแล้วเนี่ยมันก็ย่อมเป็นธรรมดาความเสื่อมไปของสังขารแต่เราความดีที่ได้กระทำนี่แหละเป็นเครื่องสนับสนุนเมื่อพระองค์ท่านรู้ว่าประชาชนคนไทยทั้งชาติล้วนเป็นผู้ตั้งอยู่ในความดีมีศีลมีธรรมได้รับความสงบร่มเย็นโดยธรรมโดยกันทั้งหมดทั้งสิ้นพระองค์ท่านก็จะมีพระหฤทัยอันแช่มชื่นเบิกบานด้วยคุณความดีของพระสงฆ์ก่อนเพราะฉะนั้นความหมายว่าการประพฤติปฏิบัติความดีเป็นการเทิดทูนเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาหรือวันพ่อชาติเราทำออกจากพวกเราแล้วก็สนับสนุนท่านและก็มาเป็นความดีของพวกเราเรียกว่าสนับสนุนกายใจของพวกเราเองผลประโยชน์อันแท้จริงผลประโยชน์อันใหญ่หลวงก็คือเป็นของเราเองผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นในวันนี้แนะนำธรรมะนี่แหละมาเป็นธรรมบรรณาการมาเป็นของฝากไม่ได้เอาเงินเอาทองไม่ได้เอาลาภยศสรรเสริญสุขอย่างอื่นมาเป็นของฝากมาหยิบยื่นให้ถ้าจะเอาเงินเอาทองมาฝากให้ญาติโยมที่มาฟังเทศน์ฟังธรรมมาปฏิบัติศีลกันอยู่นี่ก็มีจำนวนหลายร้อยหรือมีเป็นจำนวนหลายพันอยู่นี่ก็ไม่สามารถที่จะทั่วถึงกันได้มาสมเคาะกันด้วยวัตถุสิ่งของด้วยค่านิยมนี่มันไม่มีที่สิ้นสุดมาสนอธรรมะนี่เลยมาฝากกันเป็นเครื่องอบรมจิตใจเพื่อจะได้นำธรรมะจากจิตใจที่รู้แล้วเนี่ยก็มาอบรมกายอบรมวาจาหรือว่ามาเป็นทางเดินของกายวาจาซึ่งอาศัยอยู่กับใจนี่ธรรมะเชื่อมเตือนก็ไม่ได้มีเลยธรรมะของเก่านี่เองก็เรื่องให้รักษาศีลคือละบาปทางกายนี่แล้วให้ทำบุญสร้างบุญกุศลก็คือเจริญจิตใจนี่แหละมีการให้ทานการช่วยเหลือซึ่งกันและกันและก็มี ีการรักษากายรักษาใจของตัวเองด้วยสติด้วยปัญญาเป็นเครื่องคุ้มกันไม่ให้บาปเกิดขึ้นเมื่อเราเจตนาละบาปแล้วก็ไม่ต้องมีเจตนาไม่ทำบาปอีกแต่ถ้าละแล้ววันนี้ละแต่วันหลังก็ทำวันนั้นก็ละวันหลังก็ทำมันก็เลยก็มีทั้งบุญทั้งบาปสลับสับซ้อนกันไปมันเป็นบุญบริสุทธิ์เหมือนกันกับคนเหมือนกันกับชาวนาเราทุกวันนี้ชาวนาทุกวันนี้ทำนามีทั้งข้าวมีทั้งหญ้ามีทั้งต้นข้าวมีทั้งต้นหญ้าดูชาวนาทุกวันนี้ทำนาวางข้าวลงไปในนาหญ้าก็ขึ้นมาเรื่อยใส่ปุ๋ยใส่เรื่อยๆนะที่เรียกว่าการเสริมสร้างคือการทำบุญเหมือนนั่นก็ใส่ปุ๋ยข้าวใส่ปุ๋ยข้าวก็ใส่ปุ๋ยหญ้าเรื่อยๆงามทั้งข้าวงามทั้งหญ้าทุกวันนี้พอข้าวแก่ออกรวงหญ้าก็ออกดอกแก่ที่เวลาเกี่ยวก็เอารถเกี่ยวไม่ได้เอาคนเกี่ยวมันเกิดในโบราณถ้าเอาคนเกี่ยวมันเกิดในโบราณก็จะเกี่ยวเฉพาะต้นข้าวก็ไม่มีปัญหาแต่เดี๋ยวนี้เกี่ยวทั้งข้าวทั้งหญ้าพอเอามาตัดก็มีทั้งเม็ดข้าวมีทั้งเม็ดหญ้าเอาไปสีเข้าโรงสีสีออกมามีทั้งข้าวมีทั้งหญ้าเดี๋ยวนี้คนเรากินทั้งหญ้ากินทั้งข้าวกำลังแปรสภาพน้องแต่สภาพเย็นต่อไปมีคนกินที่เยอะกินหญ้าได้อย่างนั้นก็วัวก็ควายเพราะมันจะปรับความสมดุลกันเดี๋ยวนี้กำลังกินเมล็ดข้าวกับเมล็ดหญ้าเนี่ยมันจะเป็นความอยากไปเรื่อยๆอันนี้เปรียบเทียบว่าทำทั้งบุญทั้งบาปมีทั้งบุญทั้งบาปมันไม่เป็นความบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นพุทธเจ้าจึงสอนว่าให้ละบาปเมื่อละบาปแล้วก็ทำบุญทำจิตใจให้ผ่องใสด้วยการเจริญสติสมาธิปัญญาควบคุมกายใจของตนเองรู้กายรู้ใจของเรารู้ละสิ่งที่ไม่ดีเราก็ละเหมือนกันแต่ว่าถอนต้นหญ้าออกจากนาข้าวนั่นแหละเหลือไว้แต่นาเหลือไว้แต่ต้นข้าวแต่ว่าสิ่งไม่ดีเราก็ละสิ่งที่ดีที่เป็นบุญกุศลก็เสริมสร้างก็ให้ปุ๋ยกับต้นข้าวข้าวก็จะงามเป็นข้าวบริสุทธิ์ได้เวลามาอยู่มากินมองบริโภคก็ได้บริโภคแต่ข้าวที่บริสุทธิ์ให้คุณค่าอย่างเต็มที่เหมือนนั้นกับเราฝึกฝนจิตใจให้ปราศจากความโรคความโกรธความหลงหมดก็จะปราศจากความทุกข์ความโศกโรคภัยทั้งหลายทั้งปวงมันก็จะสิ้นสุดไปด้วยกันนั่นแหละนี่รวมลงมาที่เรื่องของจิตใจให้มีธรรมะนี่ในที่สุดเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วจงโอปนาริโกน้อมเข้าสู่ใจน้อมใจของเราให้ยินดีในการฝึกฝนอบรมกายใจของตนเองยินดีในคุณค่าของใจของเราไม่มีสิ่งใดมีคุณค่ายิ่งไปกว่าใจใจมีคุณค่าถ้าใจบริสุทธิ์หมดจดปราศจากทุกโศกโรคภัยทั้งหลายทั้งปวงแล้วนั่นแหละเรียกว่าคุณค่าของใจอย่างเต็มที่ก็มีใจนั่นเป็นผู้รู้เป็นผู้รับผลปราศจากทุกข์แท้จริงได้ด้วยการต่อพื้นปฏิบัติธรรมะนี่ได้ยินได้ฟังและจงน้อมเข้าสู่ใจน้อมใจให้ดีในการต่อพื้นปฏิบัติธรรมะในที่สุดแห่งการอธิบายธรรมะหรือการแสดงพระธรรมเทศนาหรือการอธิบายธรรมะนี่แหละท่านจะมาภาพขออธิษฐานจิตอันเชิญคุณพระศรีรัตนตรัย าแรกคือคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมโดยประสงค์จงรวมเป็นพละเป็นกำลังหนุนนำดวงจิตดวงใจของพวกเราท่านทั้งหลายที่มารวมกันประพฤติปฏิบัติธรรมให้เป็นพละเป็นกำลังของจิตใจทุกดวงทุกดวงเป็นจิตใจที่เป็นธรรมและก็จิตใจทุกดวงที่เป็นธรรมนี้รวมเป็นพละกำลังหนุนนำเป็นระลึกเป็นถวายเป็นพระราชกุศลคือถวายความดีจากดวงจิตดวงใจของพวกเราเป็นเครื่องบูชาต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้มีพลอดุลยเดชซึ่งพระองค์ท่านจะมีพระชนมายุครบหรือเป็นวันพระราชสมภพในวันที่5ธันวาคมนี้ขอพระองค์ท่านจงมีเจริญมีความสุขมีพลานามัยมีความสุขกายสุขใจด้วยอำนาจธรรมะที่พวกเราท่านทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติสมพระเกษมสำราญยิ่งยืนนานยิ่งยิ่งขึ้นไปขอให้พวกเราทั้งหลายที่ประพฤติปฏิบัตินี้ก็จงเป็นผู้มีความสุขกายสุขใจด้วยคุณธรรมที่เราได้ประพฤติปฏิบัติให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปและให้สำเร็จเจตุรพิทักษ์ชัยหรืออายุมณะสุขะภาระปฏิภาณธนาสารสมบัติแม่ปาธนาสิ่งใดเป็นไปโดยชอบก็ขอเพื่อทำแรกขอสิ่งนั้นจงเป็นคนสำเร็จจงเป็นคนสำเร็จและจงเป็นคนสำเร็จในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อจงทุกท่านทุกคนเถิด